प्रतिचो भेदा भेदाभ्यां कार्यकरणयोर अभावे भी, कार्य और कारण प्रत्यात्म से भिन्न नहीं अभिन्न नहीं ऐसे कहा, नहीं होने पर ही भेद अभावे भी वस्तुअंतरम से आत्म, प्रत्यात्मा से कोई वस्तुअंतर हो इति आशंका है तथे इति। तथा ज्ञेयस्य सर्वस्य ज्ञाता ज्ञात विभागिनः उक्ताक्षरात्मा वसितेर न किंचिदवशिष्यते। सर्वस्य ज्ञस्य ज्ञाता ज्ञात विभागिनः उक्ता अक्षरात्मनि अवसिते, अक्षरात्मा वसिते अक्षर में समाता है सब कुछ कल्पित वो दृष्टान्त उसे भिन्न नहीं, न किंचित अवश्य थे उसे भिन्न कोई और अलग है ही नहीं। इस शंका हुई थी कार्यकारण से भिन्न भिन्न नहीं होता अन्य वस्तु अन्य कोई है ही नहीं। तथि ज्ञेम न वा जो अन्य वस्तु कहते शंका करेंगे, अन्य वस्तु तथि ज्ञेम न वा ये शंका है। आद्य यदि ज्ञेय मानेंगे कारणादि अंतर्भावात भेदा भेदाभ्याम तद्वद अभाव, कारणादि अंतर्भावात अब ज्ञेय होगा तो कारण कार्य में अंतर्भाव हो जाएगा, तो भेदा भेदाभ्याम तद्वद अभाव कार्य कारण का जैसे अभाव कार्य कारण को नहीं भेदा भेद से कार्य कारण सिद्ध नहीं हुआ तद्वद कार्य कारणवद भेदा भेदाभ्याम अभाव। जो वस्तुअंतर है ज्ञेय मानेंगे तो वस्तु तो कार्य कारण का जैसे भेद अभेद नहीं हुआ प्रत्येगात्मा से भेद अभेद रूप से सिद्ध नहीं हुआ, अन्य वस्तुअंतर यदि ज्ञेय मानेंगे तो भेद अभेद रूप से सिद्ध नहीं हुआ तद्वत अभाव तसे वस्तु न अभाव। हाँ कार्य कारण होगा तो ज्ञेय होगा, नहीं तो कार्य तो कारण तो सिद्ध नहीं होगा, जितने कार्य कारण सब ज्ञेय है। द्वितीय यदि ज्ञेय नहीं होगा तो स्वयं प्रकाश मानना पड़ेगा, स्वतस्फूर्त स्वतस्फूर्ण माने तो अक्षर अंतर्भाव, और स्वतस्फूर्त नहीं होगा ज्ञेय तो अन्यथा माना भावात तदसता है ही नहीं कोई पदार्थ। उत्पिपादयसित ज्ञानम वस्तुअंतरम इति चेत उत्पादयितमिष्ट यदि ज्ञानम, ज्ञान तो अन्य वस्तु होगा नेत्य नानुत्पन्नम, नानुत्पन्नमितो ज्ञानात् किञ्चिदप्यवशिष्यते नाप्यध्वस्तं तथा ज्ञानं कृष्णज्ञेयसमाप्तितः समाप्तिनः समाप्तिनः कृष्णज्ञेयसमाप्तिनः। इतः ज्ञानात् अनुत्पन्न किंचित अभी न अवशिष्यते, जो ज्ञान है उससे अनुत्पन्न किंचित नित्य वस्तु और कुछ नहीं, इतः ज्ञान प्रत्येक अपज्ञान से अन्य कोई वस्तु है ही नहीं। नाप्य अध्वस्तम अज्ञानम, अज्ञान अध्वस्तम न कृष्ण ज्ञेय समाप्ति न, कृष्ण ज्ञेय समाप्ति न, कृष्ण ज्ञेय समाप्ति अक्षर में होगी अक्षर से और अध्ययन से अनुत्पन्न अज्ञान भी नहीं और अनुत्पन्न कोई वस्तु ही नहीं किंचित, ज्ञाना तो ही अक्षर रूप ज्ञान है। ठीक है मैं नानुत्पन्न निराचिकित्सित अज्ञान तरी वस्तुअंतरम, जिसके निराकरण करे वस्तुअंतर इत करने त्या ना भी अध्वस्तम अज्ञानम, अज्ञान भी नष्ट हो जाएगा। न चेदम आकाशाधिकरणम अक्षरम वर्ण विशेषात्मकम अक्षराधिकरण विरोधादिति भाव, न चेदम आकाशाधिकरणम अक्षरम, हाँ आकाशाधिकरणम अक्षरम वर्ण विशेषात्मकम न, हाँ यहाँ तक आकाशाधिकरणम अक्षरम वर्ण विशेषात्मकम इति न, न चेदम आकाशाधिकरणम अक्षरम वर्ण विशेषात्मक अई क ख आदि है अक्षर ऐसा नहीं है, अक्षराधिकरण विरोधात अक्षरम अम्बरांतर धृते जो अक्षर अधिकरण उसका विरोध है। अक्षर तो ब्रह्म है, अक्षर अक्षरम अम्बरांत धृते है, इस अधिकरण विरुद्ध होने से ये जो आकाश अधिकरण आकाश तलिंगा ये अक्षर विषय का नहीं, आकाश अधिकरण कौन सा है, आकाश अधिकरण नहीं नहीं ना, आकाश अधिकरण कौन सा है, आकाश तलिंगा अच्छा आकाश का अधिकरण अक्षरम आकाश आकाश का अधिकरण आकाश अधिकरण यस्य वो आकाश अव्याकृत आकाश का अधिकरण अक्षर हाँ वो जो मंत्र में आया कस्मिन आत आकाश हो तो प्रत है तो आकाश का अधिकरण जो अक्षर है वो वर्णन नहीं है। क्यों नहीं, वो अक्षर अधिकरण यहाँ अक्षर अधिकरण जो है ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र तो पहले आकाश अधिकरण जो है आकाश से अधिकरण अक्षर एक नौ टिप्पणी कहाँ ऊपर कहाँ है हाँ वो कुछ नहीं वो नापि निन्नुते तदित्य पंच हाँ नापि निन्नुतम अच्छा ये दो वो भी ऊपर भी दो कर देने से हो जाएगा हाँ नीचे कर देने से हो जाएगा दो एक हाँ यह साक्षाद इत्यादि प्रस्तुत्य सर्वांतरत्व निरूपण द्वारा साक्षात्वादिकम आर्थिकम ब्राह्मण त्रयेण निर्धारितम यह साक्षात अपरिचात ब्रह्म तीन ब्राह्मण से निश्चित है साक्षात आदि आरंभ करके सर्वांतरत्व निरूपण के द्वारा अधुना साक्षादेव तो निर्धारणार्थम ब्रह्म अपरिचय ब्रह्म निर्धारण करने के लिए इदम ब्राह्मण इति संगति महाये ब्राह्मण सूत्रादिति सूत्रादि कार्य मार्गेण यंत्रितं कारणात्मनः यदभ्यधायि प्राक् श्रुत्या तदेवानुद्य पूर्ववत् कारणात्मन सूत्रादि कार्यमार्गेण यंत्रित्व यद अभ्यदायी प्राग श्रुत्या तदेव अनुद्य उसको अनुवाद करके आगे के श्लोक के साथ संबंध है साक्षाद इत्यादि आथात्म्यम भूयोप्यात्मन उच्यते नियम्य देवता भेद व्यास संक्षेप वर्तमाना भूपि आत्मनः साक्षात इत्यादि आथात्म उच्यते नियम देवता भेद व्यास संक्षेप वर्तमाना जैसे वहाँ कहा सूत्रादि कार्य मार्गेण कारणात्मन नियंत्रित्व कथन किया प्रास्तुत्या तदेव अनुद्या फिर पूरा बद वह जैसे सूत्रादि मार्गण यंत्रुत्वम इस प्रकार नियम देवता भेद व्यास संक्षेप वर्तमाना साक्षात इत्यादि आथात्म भूयो आत्मन उच्यते उसको यथात्म कहते यद अंतर्यामी ब्राह्मणे यह पृथिव्याम इत्यादि श्रुत्या नियम्य सर्वापेक्षया जितने नियम है सबके अपेक्षा कारण आत्मा अंतर्यामी कहा कारण से आत्मा नियंत्रित उत्तम तदत्र पूर्वत्व प्रकार अनुसार उसी प्रकार प्राण समान शब्दाभ्याम अनुद्य प्राण शब्द समान शब्द से उसका अनुवाद करके तदेव आलम्ब उसका आश्रय करके नियम में जो देवता विशेष विस्तार संकोचति द्वारा देवता जो नियम है उनका देवता विशेष का विस्तार और संकोच 33 कोटि बीच हो जाएगी, संकोच हो गया प्राण रूप वो नियम है, उसको कथन करके उसके द्वारा साक्षात्वादि रूपम आत्म संबंधितया प्राग उत्तम अपनी साक्षात पुरुषा ब्रह्म हुए। पहले कहा था पुनर्निर्णय तो ये तद ब्राह्मण, उसका निर्णय करने के लिए ये ब्राह्मण है। कुटस्थ असंग द्वेष्य आत्मनो नियंत्रित आयोगम आसंग के उत्तम अनुवाद थे, पहले कहा है अनुवाद कुटस्थ असंग और नियंता के से चिदाभासम समज्ञान सन्निपत्य तदक्षरम कारणं सत्स्वकार्येषु नियंत्रितं प्रपद्यते। समज्ञानं सन्निपत्त तदक्षरं समज्ञानं सन्निपत्य चिदाभासं कारणं सत् स्व कार्य से नियंत्रित प्रपद्यते, अपने कार्य में नियंता हुई हो जाएगा। अक्षर पहले अज्ञान में सन्निपत्य कारणम चिदाभासी कारण अपने कार्य में नियंता है, चिदाभासी नियंता है। तीन उत्तलक्षणम अक्षरम साभास अज्ञान उपाधि कारणम भूत्वा, जो अक्षर पहले का साभास अज्ञान उपाधि साभास क्या पढ़ रहे हैं साभास साभास अज्ञान साभास आभासन साभास तदज्ञान च अज्ञानम उपाधि रहस्य उपाधि वाला साभास ज्ञान उपाधि कारण भूत्वा अक्षर कारण हो गया उपाधि वाला हो करके नियंत्र भवति वही नियामक है अंतर्यामी। ये जो कहा इति अयुतम प्राणम ही तरीभागपति इत्यादि प्राणस्य व सापाद्य अवस्थापन्नस्य प्राणमित सौलीन होते सपादि में प्राण में लीन होगी अवस्थापन्न से सपादि अवस्था में थी तो कारण तो श्रुते प्राण ही कारण फिर प्राण से उत्पन्न हो गए प्राण में लीन होते इतने आशंक प्राणाक्षर अभेदान में भी त्याग वही अक्षर प्राण का अभेद सुषुप्त इति सुषुप्त प्रलयावस्थ प्राणात्मा अक्षरम उच्यते सब्रह्म त्यदिति तथा श्रुतिरप्याह तत्स्फुटम्। सुषुप्त प्रलयावस्था प्राणात्मा अक्षरमुच्यते वही अक्षर है सुषुप्त प्रलयावस्था प्राण सुषुप्त प्रलयावस्था में चित्त प्राण रूप है जिसे सौलीन होते उत्पन्न होते ही उपाधि के होकर के सब्रह्म त्यदिति तथा श्रुतिरपि स्फुटम तथा श्रुति कहती तर अभेद वाक्य से सब्रह्म त्यद सब्रह्म त्यदिति आचक्षते सब्रह्म प्राण ब्रह्म है उसको त्यद कहते इति श्रुतिरपि स शब्देन प्राणम अनुकृष्य प्राण को लेकर के उसको ब्रह्म का तत्र ब्रह्म शब्द प्रयुजाना ये प्राण ही ब्रह्म प्राणाख्य कारण से ब्रह्मणश्च अस्मदुक्तानुसारेण एक्यम प्राणाख्य कारण वही ब्रह्म है अक्षर एक ही स्फुटम आश्रुति कहती है प्राणाख्य कारण एक्याद अक्षर से व कारणत्वे भी प्राणाख्य कारण से एक अक्षर कारण हुआ केन क्रमेण तस्य नियंत्रितम अक्षर नियामक के संतर्यामी इति आशंका इत्यंतर्याम्यवस्थायां तेत्वेकां प्राणदेवतां सूत्राद्यवच्छेदवशात् सर्वमेतन्यच्छति। अंतर्यामी अवस्थायां स्थित्वा एकां प्राणदेवतां नियच्छति सूत्रादि अवच्छेद वसाद सर्वमेत नियच्छति एकां प्राणदेवतां द्वितीयांत है सूत्रादि अवच्छेद वसाद सर्वमेत नियच्छति अंतर्यामी अवस्थायाम स्थित्वा देवस्था सर्वेत नियच्छति। अच्छा वो अंतर्याम ठीक है, अंतर्यामी अवस्था में रह करके प्राण देवताम नियच्छति हिरण्यगर्भ, प्राण देवता प्राण है, प्राण का नियतन कैसे सूत्रादि अवच्छेद वसाद, वही एक प्राण है हिरण्यगर्भ उसका नियामक अंतर्यामी है, और उसका नियामक कैसे वही प्राण देवता सूत्र समष्टि व्यष्टि रूप होकर के स्थित है, तो अवच्छेद वसाद ये तो सर्वम नियच्छति, वही प्राण देवता ही सब कार्य हो गया, कारण है अंतर्यामी, कारण कार्य प्राण देवता, वो प्राण देवता कह करके हिरण्यगर्भ देवता वो सूत्रादि अवच्छेद होकर के सब का नियमन करता अंतर्यामी। अक्षर पांच उत्तरीत्या साभास अज्ञान उपाधि अक्षर से कारण थे अज्ञान उपाधि के अक्षर कारण थे तदेव नियंत्रण अवस्था में स्थित अभी अंतर्यामी होकर के प्रथम प्राण देवता आख्यम नियच्छति, प्राण देवता के नियमन करे साभासम अज्ञान नियच्छति, साभास अज्ञान को नियमन करेगा, साभास अज्ञान उपाधि अक्षरस्य, साभास उपाधि अक्षर हो गया उपाधि, उपाधि वाला अक्षर उपाधि को नियमन करेगा, प्राण प्रथम प्राण देवता आख्यम साभासम अज्ञानम नियच्छति, चिदाभास विष्ट अज्ञान का नियामक वाच्यार्थ है प्राण देवता, ऐसे जीव का वाच्यार्थ चिदाभास विष्ट अंतकरण, ये प्राण देवता देवता है साभासम अज्ञानम, वो उसका नियमन करता है क्योंकि स्वयं अक्षर कारण रूप स्थित हुआ, साभास अज्ञान उपाधि उपाधि को होकर के कारण हुआ, और कारण होकर के नियमन करेगा साभास अज्ञान को तत् तत् कार्य सूत्रादि अवच्छेदात। हाँ उपाधि के द्वारा ही, क्योंकि उपाधि का परिणाम होता है उपाधि, आभास उपाधि अज्ञान उपाधि से कारण हुआ, कारण होकर के जो नियमन करेगा उपाधि के साथ सब का नियमन करेगा सूत्रादि अवच्छेदा तदात्मना स्थित, वही स्वयं सूत्रादि रूप से स्थित होकर के पहले अज्ञान उपाधि के होकर कारण था, वही फिर नियमन करता है तत्कार्य सूत्रादि अवच्छेदा तदात्मना स्थित्वा, तदात्मन तद्रूप से रह करके नियमन करता है, तत्त नियमयति इति, अर्थात उसको ही तदात्मन रह करके नियमन करता है, एवं सर्व जगत नियंत्रित्वा नियंत्रिता अक्षर से, अर्थात तद्रूप होकर के नियमन करता है सारे जगत के नियम को, यस्य क्रमेण नियंत्रित्वं तदेव उत्तर प्रश्न विषय विवेकार्थम अनुभासते, क्रमेण नियंता हो गया अक्षर आगे प्रश्न का विवेक के लिए नानात्व। उसका उपाधि का परिणाम होता है, उपाधि का परिणाम उपाधि के द्वारा उपहित तो जितने कार्य बनेंगे सबका नियामक है, और पहले पहले पहले उपाधि का ही नहीं करेगा तो कार्य कैसे होगा, ईश्वर पहले माया में क्षोभण संकल्प आदि करने पर आगे सृष्टि होती है, तो कारण उपाधि अज्ञान साभास अज्ञान उपाधि हो गया अक्षर ईश्वर हो गया कारण होगा, वो फिर माया के द्वारा ही सब का करेगा, तो माया में क्षोभण होता है तो उसका नियमन आदि है, फिर हिरण्यगर्भ रूप भी स्वयं हो जाएगा तत्त्व रूप होकर तत्त्व का नियमन करता है, पहले माया उपाधि होकर के माया का नियमन, हिरण्यगर्भ रूप होकर के फिर सब तत्त्व अवच्छेदात तदात्मना स्थिता, तत्त्व अवच्छेद से तदात्मना स्थित फिर तत्त्व कार्य को नियमन करेगा, साक्षात नहीं हिरण्यगर्भ होकर उसके कार्य का नियम कैसे सो। प्रश्न विषय नानात्व, नानात्व एकत्व रूपाभ्याम सा पुनः प्राण देवता स्थिता जगदिदं व्याप्य प्राणिकर्म वसादियम, सा पुनः प्राण देवता नानात्वेकत्व रूपाभ्याम स्थित्वा इदम जगत व्याप्य प्राणी कर्म वशात इदम जगत व्याप्य स्थिता यम यम प्राण देवता जगत इदम व्याप्य स्थिता सा पुनः नानात्वेकत्व रूपाभ्याम स्थित्वा नानात्वेकत्व रूपत्वाभ्याम प्राणी कर्म वशात इदम जगत व्याप्य यम स्थिता यम प्राण देवता स्थिता सा कहित सम प्राण देवता नहीं लेना सा पुनः नानात्वेकत्व रूपाभ्याम प्राणी कर्म वशात नानात्वेकत्व रूपाभ्याम इदम जगत व्याप्य यम प्राण देवता स्थिता छे नानात्व ये हो गया षट नियंतु सर्वजगत व्याप्त हेतु मह प्राणी कर्म वशात प्राणी कर्म के वशात व्याप्त हो जाता है उक्त प्राण देवता स्वरूप विषय प्रश्न उत्थापयति तस्या प्राण देवता स्वरूप विषय प्रश्न तस्या तस्या विक्षेप संहारौ साकल्यः पर्यपृच्छत नियन्तव्य नियन्त्रित्व सम्बन्धस्य प्रसिद्धये तस्या प्राणदेवता विक्षेप संहार साकल्य परिपृच्छत किसलिए नियंतव्य नियंत्रित्व संबंध से प्रसिद्ध है नियंत्रित्व है प्राण देवता में अनियंत्रित्व उसके अक्षर में नियंत्रित्व अनियंतव्य प्राण देवता में हिरण्य गर्भ देवता विकास संकोच प्रश्न फल नियंतव्य इत्यादि स्थूल रूप से नियम्यत्व सूक्ष्म रूप से नियंत्रित्व एतेवं विध संबंधम ज्ञात पृष्ठवान वैसा सूक्ष्म रूप से नियामक सह इत्यादि अर्थमाह सह उवाच महिमान त्रयम दृश्यत कति देवता देवसंख्यांश संपृष्टो निविदेव प्रपेदिवान देवा निविदीयावन्तो वैश्वदेवस्य संश्रिताः स साकल्य देवसंख्यां संपृष्ट निविदायव प्रपेदिवान् यावन्तो देवता निविदि वैश्वदेवस्य निविदि संश्रिताः प्रपेदिवान प्रपूर्वक पदार्थ से लिटक कस होकर के पेदिवान अतः हल मध्य अभ्यास लोपो क्यों हाँ अतः मध्य अनादेश आदि लिटी अभ्यास का लोप कैसे होगा उसी सूत्र से हाँ पेदिवान प्रपेदि प्रप हाँ अष्टम नवम विषाद में तावंत एव सो सुस्याज जगत्यस्मिंश्चराचरे आनन्त्यं बहुशब्देन देवानां प्राब्रवीन् मुने तावन्तेव स अश्व प्राण स्याद अश्विन जगति चराचरे बहुशब्द न देवानाम अनंत्यम मुनि प्राब्रवीत बहुशब्द से अनंत्य कहा आठ नव निविदा निवेद्यते देवता संख्या यया मंत्र पद रूपया वाचा सा निविदा निविदित निविदितया देवता संख्या निवेद्यते ज्ञाप्यते यया मंत्र पद रूपया वाचा मंत्र पद रूप वाचा से तया निविदा इति निविदा प्रपेदिवान यावंत इत्यादि अर्थ में देवा इति देवा निविधि यावंत विश्वदेव से या निविदा वैश्वदेव शस्त्र संबद्धा या निविद वैश्वदेव शस्त्र संबद्धा मंत्रपद तत्र यावत् संख्या का सस्यमानत्व स्थिता जितने देवता स्तूयमानत्व है तावंत देवा है कथं तरि प्राणैक्यं प्रतिज्ञायते तत्र सोऽसु जगत्यस्मिन् चराचरे हुई असु प्राणै सब मिलकर के देवता भेद प्राणे वैति तदैक्य प्रतिज्ञा प्राण ही भेद हुआ त्रयश्च इत्यादि निवित का है क्या ठीक तो है कहाँ त्रयश्च इत्यादि निवित पदेशु बहुवचन से तात्पर्य में निवित पदे त्रयश्च इत्यादि जो बहुवचन है उसका तात्पर्य निवित तो है क है क्या अच्छा अच्छा उसको हटा दे अच्छा वो हटा होगा ब्लेड से कटा होगा पता नहीं चला निवित पदेशु निवित पदेशु बहुवचन तात्पर्य अनंत्यम बहु शब्द ने कहा त्रयस्त्रिंशद इत्यादि तात्पर्य वदन देवानाम संकोच विकास अवधिमा संकोच संकोच विकास के अवधि त्रयस्त्रिंशद इति त्रयस्त्रिंशद प्रवृत्तेषां षडादिषु यथा क्रमम् संहृति प्रातिलम्येन व्यूहस्त्वा गणनाक्षयात् त्रय त्रिशत प्रभुतेषां षडादिषु यथाक्रम संहृति और व्यूहस्तु प्रातिलोम्येन आगणनाख्यात विस्तार हो जाएगा दशम षडधिक त्रिंशत अधिक त्रिसहस्र संख्यानां देवानां षडधिक त्रिंशत अधिक त्रिसहस्र तीन हजार तीन सौ छः त्रयस्त्रिंशत देवेषु तानारभ्य षट्सु तेषु त्रिषु तेषां द्वयो तयोरध्यर्थे तस्य प्राणे पाठक्रमेण उपसार और व्यूह विस्तार विपरीतक्रमेण विस्तार अनंतदेव पर्यंत व्यूहस्तु आगणनाख्याद विस्तार कतमे त इत्यादि अर्थमा इत्या इत्यादि अर्थमा कतम इति कतम इति पृष्टोथ वस्वादीन प्रत्यपद्यत वसुनप्यथ संपृष्ट स्वग्निरादीन प्राब्रवीद वसून कथम कहा तो वसुआदि वसव इति कहा फिर वसो के एते वसव तो क्या अग्नि आदि प्राप्त वसु कथम वसव इत्यादि वसुन अग्नि आदि ने तो कहा त्रय त्रिंश देवाना गणस निर्णयांतरम इति अत सद त्रय त्रिशद वसु रुद्रादि गण के बाद वसु कितने अन्यतर ही वसव अन्याज प्राण देवता बिना इति तदैक्य विरोध में आशंका है संहृत संहृतात्मना प्रभेदा हृतात्मा प्रभेदा ही संहृतात्मा प्रभेदा ही शैवैका प्राणदेवता वसुत्वमष्टदा भिन्ना बिभर्ति जनिमत्स्थितौ संहृत आत्मा प्रभेदा ही सर्व प्राणी देवता एक ही वो वसुत्वम अष्टदा भिन्ना जन्म स्थितो विभर्ति जन्मताम स्थितो विभर्ति वसुत्वम बारदास देवताया संकोच विकास संभव ही शब्द एतेषु इत्यादि वसु शब्दार्थम एतेषु भाषेति वसु इति वसु कर्म फलम चाहो कर्मण साधन वसु यस्मा तदेशु निहितं तस्माते वसव स्मृता मंत्र में इंद्रस्य प्रजापतिश्च तेषु कतय वसवः अग्निश्च पृथ्वीश्च वायुश्चन्द्रश्च हाँ नक्षे एते वसु एते सही इदम वसु सर्वम हितमिति बस वो ये दिया अभी कौन सा श्लोक हुआ त्रयोदश एते सु इत्यादि वसु वसु कर्म फलम चाहो कर्म फल अब कर्म न साधन धन है यस्मात् कर्म साधन वसु तदेशो निहितम यसौ निहितम तस्मात् वसु वसु वसु हे देवता तस्मात् इत्यादि यस्मात् तेषु एषु निहितम तस्मात् वसव सब कुछ स्थित है तदधीनत्वात् कर्मादि कर्मादि इसके अधीन उनसे वसु वसु देवता एकादश इत्यादि अर्थमाह कत में रुद्रा इति दशे में पुरुष प्राण आत्मा एकादश इत्यादि का पुरुष इति पुरुष ये दश प्राण इंद्रियाणि सहात्मना मनसेकादशात्रैतान् रुद्रानित्या च चक्षिरे ये पुरुषे दश प्राण इंद्रियाणि आत्मना मनसास्तः एकादश अत्र एतान् रुद्राणि इत्याच चक्षिरे इनको रुद्र कहते प्राण शब्द कहते इंद्रियाणि आत्म हो गया मन एते एकादश ये पुरुषाकारे देशंति तान अत्र रुद्रान वदन्ति ते यदा मरते तो रुदयन्ति इत्यादि अर्थमा रुदयन्त रुदयन्तो द्रवन्त्येते रुदन्ति च यतस्ततः रुद्रा इत्यभिधीयन्ते प्राणा एकादशोदिताः उत्क्रामन्ति अथवा रुदयन्ति तस्मात् रुदयन्ति रुद्र हुआ रुदयन्तो द्रवन्ति एते चले जाते हैं रुदन्ति च यत यतत् रुदन्ति तथा रुद्रा इति अभिधीयन्ते प्राण एकादश एकादश उदित प्राण रुद्रा रुदयन्तो द्रवन्ति रुलाते ही जाते हैं और रुदन्ति च यत जिसके के कारण रुते हैं स्वयं हृदय थी और रुदंती च स्वयं रुते मंत्र में क्या आया पुरुषपाण आत्मा ते यद अस्मा शरीरात मर्त्या उत्क्रामती अथ रुदयंती तद यद रुदयंती तस्मा रुद्रा एक ही रुदयंत दबंते से रुदंचित यत रुदंती हाँ वो रोते हुए जाता है रुते रुदयंत एते प्राण द्रवन्ति और यतः तत् रुदन्ति सब रुते हैं इसलिए रुद्रा एक ही है रुते सब इसलिए रुद्रा पंचदश में इंद्रिय नहीं नहीं एते ही इत्यादि अर्थवाह एते ही मंत्र में आया अतः एते ही इसमें नहीं उत्तरामंत्री अथ रुदयंती तदनंत रुद्र पंचमंत्र में थे एते ही पंचमंत्र आदित्याय तो एते ही इदम सर्व आददाना यंती ये पंचमंत्र की चलो आददाना य तो यंती मर्त्यानां स्थिति कारणम मासाभिमानिनो देवा आदित्यास्तेन ते स्मृताः मर्त्यानां स्थिति कारणं आददाना यतो यन्ति मासा अभिमानिन देवा तेन ते आदित्य स्मृता वो आदित्य उसे ले कहे गए मासाभिमानी देवता है मर्त्यानां स्थिति कारणं आददाना यन्ति तो सब ले करके एकदम सर्वम आददाना जाते हैं सोलो तेषां स्थिति कारणं व्याकुर्वन् उक्तं विवृणति मर्त्यानाम स्थिति कारणम लेकर चले जाते हैं आयुर्ति आयुर्वीर्यम स्मृति प्रज्ञा सौकुमार्यम वपुश्रियम आददानाय तो यन्ति तेनादित्या अमे स्मृताः ये सबको लेकर जाते किस कुछ को कौन मास मास अभिमान देवता आयुर्वीर्यम स्मृति प्रज्ञा सौकुमार सुकुमारता बपु शरीर लक्ष्मी शिवम या तो आददाना यंती तेन आदित्य कहा गया सत्र स्तनयित्र इत्यादि अर्थ में आगे कतम प्रजा कतम प्रजापति स्तनयित्र इंद्रश्च इंद्रश्च देवता ज्ञेया मेघनादाभिमानिनी स्तनयितृरिह ज्ञेयस् तथा यज्ञ प्रजापतिः उसे मंत्र है न कथम इंद्र कथम प्रजापति तनयितुरेवेन्द्र यज्ञ है प्रजापति मंत्र में आया इंद्रश्च देवता ज्ञेया मेघनाद अभिमानिनी देवता तनयितृ यज्ञ तथा यज्ञ प्रजापति यज्ञ प्रजापति अष्टादश मंत्र अष्टाद अत्र स्तनयितृरेव इंद्र ज्ञेय तनयितृ क्या है मेघनाद अभिमानिनी देवता ज्ञाय थी यथा अत्र इंद्र स्तनयितृक्त तथा प्रजापतिया यज्ञ शब्द से समझना अशनि शब्दार्थ महावीर्यमिति वीर्यम वज्रो अशनि रीति तनयितृरिहोच्यते पशु साधनको यस्माद् यज्ञस्तस्मात् पशुः स्मृतः वीर्यम वज्र असनिरिति स्तनयितृरिह उच्यते वीर्य है वज्र सामर्थ्य असनिरिति स्तनयितृ कहा तनयितृ पहले कहा मेघनाद अभिमानी देवता तनयितृ असनिरिति स्तनयितृरिह उच्यते और पशु साधन के अस्माद यज्ञ तस्मात् पशु यज्ञ पशु साधन को से यज्ञ के पशु कहा तो श्लोक मंत्र में कथम स्तनयितृति असनिरिति हाँ पहले कथम इंद्र कथम प्रजापति तनयितुरेव इंद्र यज्ञ प्रजापति कतम स्तनयितृ इति असन्यास। अच्छा इंद्र हो गया स्तनयितृ, वो स्तनयितृ क्या है? असनी मेघ गर्जन असनी वज्र। कतम यज्ञ इति पशु कहा ये 19। यद्यपि पूर्व स्तनयितृ मेघनादाभिमाननी देवता कही गई, तथापि अत्र वीर्यादि शब्दी तो असोह वो वीर्यादि शब्द वीर्यम वज्र असनि इति अभिप्राण यह शब्द प्रयोग। तो यहाँ फिर स्तनयितृ कहा वीर्यादि शब्द। पशव इत्यस्य अर्थ में पशु साधन का यज्ञ उनसे पशव। एते ही इदम इत्यादि व्याकरोति, एते ही इदम सर्वम षडिति कतमे षडिति अग्निश्च पृथ्वी च वायु चंद्रे, एते ही इदम सर्वम षड इसकी व्याख्या अग्न्यादिषु। अग्न्यादिषु यत षट्सु यथोतः सर्वदेवता षट्संख्यामेव संयान्ति षडग्न्याद्यास्ततः स्मृताः। यथोतः सर्वदेवताः यतः अग्न्यादिषु षट्सु संयान्ति षट संख्यामेव संयान्ति ततः षड अग्न्यादिया स्मृता। अग्न्यादि छः कह गई, छः में आगे सारे देवता बीस अंतर्भूता सत्य इति अंतर्भूता सत्य सत्य बहुवचन अंतर्भूत होते हुए यथोता सर्वदेवता यत अग्न्यादिषु षट्सु अंतर्भूता सत्य। अग्नि आदि छह में अंतर्भूत होते हुए षट संख्या में वह संयाति ततः अग्नियादिया षट स्मृता। वाक्य में पूर्व वाक्य में ये अंतर्भूता सत्य इति शेष। यथोतः सर्वदेवता यतः यथोतः सर्वदेवता अग्नियादि षट्सु अंतर्भूता सत्य षट संख्या में वह संयाति ततः षड अग्न्यादि कहे गए। इम एव इति व्याकरोति, इम एव आगे कतमे तत्व इति इम एव त्रयो लोका एषु इमे ये जो दिया है त्रयो लोक इम एव आधार आधाराधेयो रैक्यात् पृथ्वी अग्नियादि सूत्रिषु त्रयो देवा ततो अग्न्याद्याः कृष्णांतर्भाव कारणात्। छे में अग्नि पृथ्वी वायु अंतरिक्ष आदित्य द्यौ छे थे, अभी तीन हो गया क्यों? आधार आधार और ऐक्यात अग्नि है आधे पृथ्वी आधार एक हो गया। अग्नि आदिशु त्रिशु अग्नि वायु और द्यौश्च आदित्य आदित्य आदित्य ये तीन हो गए, तीन में दिया ना त्रैलोक हो गया आदि। अच्छा देव को देव अच्छा तीन जो दिया अग्नियादिशु अग्नि आधाराधार क्या पृथ्वी अग्नियादिशु त्रिशु पृथ्वी अग्नियादिशु त्रिशु त्रयो देवा तत्व अग्नियादिया कृष्ण अग्नियादि तीन देव हो जाएंगे। तो अग्नि आदि तीन देव होने से कतमे ते त्रय देवा त्रैलोक कहा, तो अग्नियादि तीन देवता का नाम आया कहाँ? छः हो गए, छः हो गया अग्नियादि से तो षट्सु यथोता सर्व हो गया। आधाराधे एक हो गया तो पृथ्वी अग्नियादिषु तिषु पृथ्वी अग्नि एक ही और वायु अंतरिक्ष आदित्य देव हो गया। तत्व दे अग्नि आदि, अग्नि आदि मतलब भू अग्नि एक हो गया ना, इसे भूर भूपस्व तीन लेना है, भू दूसरा है अंतरिक्ष है वायु और देव हुई, तीन लोक लिया। कतमे ते त्रयो देव आई थी, त्रयो लोका तीन लोक दिया, आधार को आधे में तो अंतर्भाव करेंगे, किंतु ते कतमे त्रय का उत्तर दे दिया, तीन लोक दिया, तीन लोक में भूर्भुव स्व आधार को नहीं लेना। हाँ ये तो तीन, वो तीनों को किसी शब्द से कह सकते हैं, क्योंकि तीन देवता होगी, तीन देवता अग्नि आदि तीन लोग, और कत में त्रय देवा तो इमें त्रय लोका का पृथ्वी अंतरिक्ष आदि, हाँ तो लोक और देवता एक और करके अष्टम इमें इति एसु इत्यादि, तो अंतर्भूत सत्य हो गया। इक्कीस आधार इक्कीस एसु इत्यादि कृष्ण, कृष्ण अंतर्भाव कारण तत शब्द तो प्राच्य पंचमे आयोज्य तत आधार आधार एक आधार पृथ्वी आदिषु त्रिषु आधार आधार तत आधार आधार ऐक्याद त्रयो देवा तत आधार आधार ऐक्याद पृथ्वी अग्नि आदिषु त्रिषु त्रयो देवा अग्नि आदि कृष्णांतर्भाव कारण एसु तत शब्दस्तु प्राच्य हो अन्नम च इत्यादि अर्थमा आगे अन्नम च प्राणस्य कथमे त्रयो देवा ये तो हो गया नहीं अन्न कहा तो हाँ कथम कथम तौ दौ देव इत अन्नम च प्राणस्य इसमें और कथम अध्याय आगे कर्णम अन्नम प्राणस्य देवौ द्वौ द्वयोरेषविनिर्णयः एतावन्मात्र याथात्म्यं सर्वस्य जगतस्ततः अन्नस्य प्राणस्य द्वौ देवौ एष द्वयोर्विनिर्णय एतावन् मात्र यथात्म ततः सर्वस्य जगत एतावत् मात्र यथात्म कथम एतो द्वौ देवो क्यों क्योंकि सब कुछ ही देव जगत के यथात्म द्वौ देव है ओम।